რა მაკვირვებს იცით ძალიან, რა აი, ამდენი ხალხი რომ დაიჭირეს, აი თითქმის ყველა დაიჭირეს უკვე და შევარდნაძეს რატო არ იჭერენ? მაგან რა დააშავა? მოგესალმებათ ღამისშოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მე მონოლოგის დასაწყისშივე მინდა გითხრათ, რომ საქართველომ უკვე შეასრულა ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა. საქართველოში უკვე გაუქმებულია გადაცემები ღამის მზერა, ღამის კურიერი და გადაცემა რა ხდება. პრინციპში ჩვენ კაცრავებას დენდი არ აგვაქვს, იმიტომ რომ დენის გრაფიკი მაინდამაინც მაშინ შემოიღეს, როცა ეს გადაცემები უკვე აღარ გადის ტელევიზორის ეთერში. ამ კუთხით, ამ გადაცემების დახურვის კუთხით ჩვენი ღამის შოუს მისიაც უკვე შეგვიძლია რომ შესრულებულად ჩავთვალოთ და უკვე შეგვიძლია სხვა ტელეარხებს მივხედოთ. ან გავანებოთ ამ ღამის მზერებს და ღამის კურიერებს თავი და სხვა ტელეარხებსაც მივხედოთ. ტელეკომპანია მეცხრე არხის მაუწყებლობა უკვე გადის მთელი საქართველოს მასშტაბით და ვარაუდობენ, რომ ტელეკომპანია მეცხრე არხი ეს მძაფრ კონკურენციას გაუწევს ვანის, კასპისა და წყალტუბოს საკაბელო ტელევიზიას. გიორგი ბარამიძის ინიციატივებზე მინდა გითხრათ 2-20 წელს, როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს ბრძოლა კანონიერი ქურდების წინააღმდეგ და ესე იგი გიორგი ბარამიძე ამბობს, რომ თუ ქურდებს ერთ იზოლატორში მოვათავსებ ცალკე, ისე რომ ისინი იყვნენ მხოლოდ იქ, ანუ ქურდები რომ ერთ იზოლატორში იქნებიანო, ეს ქურდობის ინსტიტუტი დასუსტდებაო და საერთოდ აღარ იარსებებსო. და პრინციპში მინდა ვთქვა, რომ ეს არის აპრობირებული მეთოდი და ზუსტად ანალოგიური მიზნით თავის დროზე შეიქმნა კომპანია არტიმედი, სადაც ესტრადის თითქმის ყველა ვარსკვლავი შეყარა. ბარამიძის კიდევ ერთი ინიციატივა ასეთია, როგორც მოგეხსენებათ, რომ ის ვინც იტყვის ქურდი ვარო, სვამენ ციხეში. თუ იტყვის ქუდი ვარო, სვამენ საგიჟეში. თუ იტყვის ლუდი ვარო, სვამენ. ხოლო თუ იტყვის, რომ რა ქურდი კაცო, მე ერთი ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ, რომელიც მხოლოდ იმაზე ფიქრობს, რომ როგორ წაადგეს თავის სამშობლოს და მხოლოდ იმაზე ფიქრობს, რომ თავისი მცირედი წვლილი შეიტანოს ქართული საზოგადოებრივების განვითარებაში, ამას თუ იტყვის, მას უშვებენ მწერალთა კავშირში. ისე ბარამიძის ამ ინიციატივას მინდა ასე გამოეხმაურო, რომ შეკაიკაცო, თუ იმას ვინც ამბობს ქურდი ვარო იჭერ, მაშინ ციხეში ვინც არის, თუ ის ამბობს, რომ პატიოსანი ვარო, ის უნდა გამოუშვა მაშინ. მოგეხსენებათ, რომ მიმდინარეობს მთავრობის დაკომპლექტება და ესე იგი ნაციონალებიდან და დემოკრატებიდან ყველას რაღაც თავის სფეროს უჩენენ. პრეზიდენტმა ძალიან ბევრი იფიქრა იმასთან დაკავშირებით, თუ რაში გამოეყენებინა ბატონი კოტე კემულარიას ერუდიცია, გამოცდილება და რეფორმატორული ნიჭი. და ბოლოს პრეზიდენტ გაახსენდა, რომ მე მგონი მაგან ცოტა რუსული იცისო და რუსეთში გაუშვა ელჩად. ცნობილმა გაზეთმა Christian Science Monitor-მა გამოაქვეყნა გამოაქვეყნა სია, ეს ადგილების მიხედვით განაწილებული სია მსოფლიოში ყველაზე ცუდი ვაკანციებისა. მესამე ადგილზე გავიდა ჩინეთის კედლის მღებავის ვაკანსია, როგორც ყველაზე უპერსპექტივო თანამდებობა. მეორე ადგილზე გავიდა სომალის მთავარი დიეტოლოგის ვაკანსია, როგორც ყველაზე დაბალ შემოსავლიანი თანამდებობა. პირველ ადგილზე გავიდა მურმანსკის ღვინის ქარხნის დეგუსტატორის ვაკანსია, როგორც ჯანმრთელობისათვის ყველაზე საშიში თანამდებობა. ამ კონკურსის გრან-პრი აიღო, ანუ ამ ყველაფრის ჩემპიონი გახდა ვაკანსია, რომელიც ამ ჩამოთვლილ სამ ნეგატიურ მხარეს აერთიანებს, ანუ ესე იგი დაბალშემოსავლიანობა, უპერსპექტიობა და ჯანმრთელობისთვის საშიშობა, ეს გახლავთ საქართველოს ფეხბურთის ნაკრების მწვრთნელი მაგალითი. მოგეხსენებათ, ამას ჩვენ წინა მონოლოგებში ვამბობდით, რომ საქართველოს ქართულმა მეცნიერებმა გამოიგონეს ახალი კოსმოსური თანამგზავრი და ამ პირველი კოსმოსური თანამგზავრის კოსმოსში გაშვება კრახით დამთავრდა, რადგან ეს კოსმოსური თანამგზავრი უეცრად ბუმ შეჭამა. და ქართველი მეცნიერები ფიქრობდნენ, თუ როგორ გამოსულიყვნენ ამ მდგომარეობიდან და მათ მოძებნეს გამოსავალი, მათ გამოიგონეს მეორე ქართული თანამგზავრი, რომელიც თავის მხრივ გახლავთ ყველაზე კომპაქტური, მობილური, რეაქტიული, სწრაფი, მოხერხებული, გლუვი, ფერადი, წყალგაუმტარი, ეკონომიური და ენერგიული კოსმოსური თანამგზავრი. ამ ფაქტმა მაშინაც გამოიწვია მსოფლიოს მეცნიერების ყურადღება, როგორც ყველაზე მეტ ზეცართა სახელიანმა წინადადებამ. ქართული კოსმოსური თანამგზავრის საპასუხოდ უცხოპლანეტელებმაც გამოუშვეს თავიანთი კოსმოსური თანამგზავრი ჩვენთან დედამიწაზე. ამ თანამგზავრმა კონტაქტი დაამყარა სამ დედამიწელთან. ესენი იყვნენ გურამ შარაძე, ბორის კაკუბავა და ჰამლეტ ჭიპაშვილი. ამის შემდეგ ამ თანამგზავრმა თავის ცივილიზაციას გადასცა, რომ დედამიწაზე გონიერი ცხოვრება არ არსებობს. არ შემიძლია რომ არ შევეხო კონსტიტუციური ცვლილებების თემატიკას. მოგეხსენებათ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები აპროტესტებენ ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებს და ამბობენ, რომ ძალიან გართულებულია პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურა. მაგრამ პრინციპში მე მინდა არ დავეთანხმო და ვთქვა, რომ რა არის ამაში რთული, ხალხო. ესე იგი, თუ პარლამენტართა 3/5-ის 26% რო გავამრავლოთ პარლამენტის საერთო რაოდენობიდან ამოღებულ კუბურ ფესვზე, ამას შემდეგ დაუმატოთ ლოგარითმი 4-ის ფუძით პარლამენტართა საშუალო ასაკისა და ბოლოს გამოკლებული 6, თუ ეს რაოდენობა მოინდომებს, ან რომელიმე დეპუტატი ამოხსნის ამ ამოცანას, პრეზიდენტი გადაწყდება. აჭარაში იცით ალბათ უკვე, რომ გაერთიანდა ორი ორგანიზაცია. ეს არის ორგანიზაცია ჩვენი აჭარა და დემოკრატიული აჭარა, და ამ დიდ გაერთიანებულ ორგანიზაციას საერთო სახელი აქვს ჩვენი დემოკრატიული აჭარა აჭარა. და მონოლოგის ბოლოს მინდა პასუხი გავწერთ ერთ ასეთ შეკითხვას, რომ რა საერთო შეიძლება ჰქონდეს ასლან აბაშიძესა და ზურაბ ჟვანიას. მინდა გითხრათ, რომ ისინი მოქმედებენ საერთო პრინციპით ყველაფერი საუკეთესო ბავშვებს, რადგან ასლან აბაშიძეს ბავშვთა ოპერატავს, ხოლო ზურაბ ჟვანიას მინისტრთა კაბინეტს.